ولقد صرفنا في هذا القران ليذكروا وما يزيدهم الا نفورا. دی آیت کی ترغیب ذکر کی گئی قرآن کریم تا زجر دے. دیر خلق دا سری اغی تر اللہ تعالی کتاب بیانی گی نو سمر چید اللہ تعالی کتاب بیانی گی خلق دا غینا نفرت کی. ولقد صرفنا پی حاض القرآن و یقیناً بیان دا توحید یقیناً بتفصیل سر بیان کردے منگا پر قرآن کریم کی و تفصیل سر سشے بیان شعر مفسرین لکلی دی التوحیدہ یقیناً پر تفصیل سرا پوضاحت سرا بیان شعر پر قرآن کریم کی توحید اللہ تعالیٰ ایمانیات پر بیان شعر پر تفصیل سرا لیذکر و دیر پارا چی دا خلق نصیحت و اخلی و ما یزیدهم او نزیاتی کئی دا قرآن کریم دے خلق درا الا نپورا مگر نفرت. دیر خلق دا سری ظالمان منکرین دا قرآن کریم سومر چی قرآن زیاد زیاد بیانی گی دا غی نفرت و دا غی دشمنی و سر زیادی گی. قل لو كان معه آلهة كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا. دیات کہ اللہ تعالی رد شرک الوهیت کی. قل لو كان تو توے پیغمبر کے شریوے معهود اللہ تعالی سرا آلهة حقدار دوندگی نور كما يقولون لك سرنگی چ داخل کیوی اذا لابتغوا نو دغه وخت کی خامخا طلب کړي بودیو الى ذي العرش سبيلا اغا خاون د عرش ته سبيلا ولار. دیس مطلب دی باندې ځان پوی کی کچر تر دی مشرکان د پاره نور معبودان وی د الله تعالی نه علاوه نو مشرکان خو خپل معبودان هغه شو پاعه غنی نو الله تعالی ته بیا نزدیکت طلب کړی وی او څوک چې الله تعالی ته نزدیکت لار طلب کین نو هغه عجز دی هغه الہ نشی کیدله. قل ورته پیغمبر لو کان ما هو الہ تن کچر ته وی د الله تعالی سره حقدار د بندګی بل کما یقولون الک سرنګ شی دی وی اذا لبتغ نو دغه وخت خامخا دی و طلب کړو الیاز العرش سبیلا اغه عرش خاوند ته سبیلا یولار. مشرکان خپل معبودان شو په اگنی وسیله غنی الله تعالی ته نو چر دی مشرکانو کا ادا الله تعالی سره بل معبود دی نو دی باغه وسیله کا الله تعالی ته او څوک چې بل څوک الله تعالی ته وسیله کوي اغه عجز دی نو دغه الہ نشی کیدله. سبحانه نتیجه د مخکی آیات بیانی او داور توحید ده پاک دی اللہ تعالی و تعالی اوچت دی عما یقولون دا سنا چی دی وای علوان کبیر پلویوالی دیر سرا اللہ تعالی دیر دی توچت دی دا اللہ تعالی پاک دیر شرکنا علوان کبیر دا اللہ تعالی علو او دا اللہ تعالی لوی اغا پا دلائل سرا ثابت دا اس دا غی تفصیل تو سب بی حلوه سماوات و سبع خاص پاکی بیانی دا اللہ تعالی دا پار آسمانو نوا والارد از مکہ وان پی ہن نوا اغا سوکی بدی کری اسمان نے اللہ تعالی پاک پاکی بیانئی پاسمان کی سوک دی غد اللہ تعالی پاکی بیانئی زمکا غرونا گٹی پر دی غرونا کی سدی انسانان دی پیریان دی غد اللہ تعالی تسبیحات بیانئی و ایم من شین الا یسبح بحمده او نشتره ہی یو شی مگر تسبیح بیانئی سر دستاین دربنا اللہ تعالی استاین وی ولکن لا تبقون تسبیح منگ خچر توان اوردل چی گٹی او دغسی ونی دا تسبیحات وی اللہ تعالی ولیکن لا تفقهون لیکن تا سنو پویگی اللہ تعالی وی تسبیحهم دا غیب تسبیحات واننی انہو کان حلیما غفورا یقین اللہ تعالی صبرناک دے غفورا بخنک ان کے رہے پا حدیث کی ذکر شد دا کان تسبیحات ذکر شد دا طعام تسبیحات بین شد ذکر شد او دا غسی دا خان و دا سارو او دا غسی دا مسجر نموی دستنی تسبیحات تیرے آغا ویلے شد ابلور دا غدا حدیث پا درس کی ویلے شد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ته او خراغ او خپل دغه یو توک گلی یو توک لاله یو ستنی چری د الله تعالی تسبیحات ویلی دی گټی الله تعالی د الله تعالی د یری د وجه نغره غردی ولکن لا تبقون تسبیحهم تاسو دا غی په تسبیحات باندې نه پویږي انه کان حلیمن یقین الله تعالی سبرناک دی غفور بخنه کون کینه و اذا قرات القران جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرة حجابا مستورا زجر الله تعالی ذکر کئ په انکار د قران کریم سره و اذا قرات القران او کلچتللی قران کریم جعلنا بینک نو پیدا کو مونږه په منستا کې او بین الذين په من دا کسانو کې لا یؤمنون بالاخره چې ایمان نه لري په اخرت باندې حجاب مستوره پرده مضبوطه الله تعالی ستاو دغه په من کې پرده پیدا کئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس کې ناسو ام جمیل چاغه دا ابو جال خزوا دا ابو لهب خزوا دا نبی صلی الله علیه وسلم تندار و دا نبی صلی الله علیه وسلم په سراغ لاله پاغي باندې گزار کاو. او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پاسید وی الله تعالی پیغمبره دا پلیته خزر اسنه چې تاسو په شان کې ګستاخیو کې وی پاسم پسی. نبی صلی الله علیه وسلم ته مکه وقار شتی وی دا معنی شری دله وی الله تعالی در دیونه پټکړی بیا غ پلیته خزر دا خبره وکړلی وی مزممن اوینا ودینه قلینا وامره عصینا وی دا محمد نره بلکه مزمم ده دا دا دین نمونگا انکار کن دا دا سر زمونگا دشمنی نره دا خلاف کن مونگا دا خبری اکرل نو اللہ تراوی وی دا قرآت القرآن و کلچی لولی تا قرآن کریم جعلنا بینکا نو پیدا کن مونگا پا میانستا کیو بین اللذین و پا میان دا کسانو کی لائی منو نبی الاخرتی چا غیمان نره وڑی پا آخرت بانی حجاب مستورا اغا پردہ مضبوطا پردہ پٹا. پا حدیث کے راغلی دی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ روایت ذکر کرے دے وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم با پدری و آیاتون سرا دے مشرکان نزان بچکاو زان بے پٹاو مجاہدین دا پارا پکار دی چی دا دری آیاتون از دکی کل چی دا دری آیاتون وی نو دشمنان نو دا پٹی گی نبخکاری دشمنانو تا. یو دا سورة الکاف دا وپن دوستم نمبر آیات ان جعلنا على قلوبهم اكنه يفقهوه وفي اذانهم وقرا وان تدعوهم الى الهدى فلن يهتدوا اذا ابدا. د سورۃ الکهف په 15 نمبر آیات. دویم براشی د سورۃ النحل یو سلاتم نمبر آیات. اولئک الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وابصارهم واولئک هم الغافلون. سورۃ النحل یو سلاتم نمبر آیات. او دریم د سورۃ الجاثیہ درشتم نمبر آیت. افرائیت من اتخذ الہه هواه وازلہ اللہ علی علم وختم علی سمعه وقلبه وجعل علی بصره غشاوة ومن یهدیه من بعد اللہ فلا تذکرون. دا سورة الکاف وپن دوستم نمبر آیت. او دا سورة النحل یو سلاتم نمبر آیت. او دا سورة الجاسیہ درشتم نمبر آیت. دا دری آیتونه امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دا غیر پارا بیا واقعات هم بیان کړل د مجاهدینو. یو مجاهد او غبره کافرانو سره یو کال دو کال تیر کړل او دا آیاتونه به لوستل هغه بنلی ده. وای دومره پورې واقعې بیان کړی ده چې کافران د عمل کې راجم شول هغه مجاهد پسې ګرځیدل. وای په لارو کې مخکې ورسته به ګرځیدل او دا به نلی ده. خو کله چې دا په صحیح عقیده باندې په کامل ایمان باندې ویل شي و اذا قرات القران او کله چې ولې ته قران کریم جاننا بینک نو پیدا کو مونږه پمینستا کې او بین الذين او پمین دا کسانو کې لای منون بالاخره چې ایمان نه لري په اخرت باندې حجاب مستوره پرده مضبوطه یا مستوره په معنا د پټي سره ته باغنی نه پرده. وجعلنا على قلوب مكنتن او پیدا کړی دی مونږه دی په لون باندې مكنتن پردي من يفقهو اصل عبارت ده سره دا منکون کی د پوی د قران کریم نو وفی اذانی مقرا او بوګوند دیو کی درنواله دی بوج دی وفی اذانی مقرا د دینه مراد څه شری د دیو په وګونه کی بوج دی مراد درې نسره یعنی دیو د الله تعالی کتاب ته وګ نک دی کانه دی یا دویم قولم په سرینداره چې مراد درې نه خرافات دی د شرک او د بی دیني قصې واقعیات د چا په وګونه کی چې کلا د شرک او د بی دیني واقعیات دی قران کریم پاګه کې نشی کې نستله پاګه کې زین نسی. وجعلنا على قلوبهم وفيدا كردي منګر دی فضلون باندې یقینتن فردیا يبقهو منکون کی د پوی د قران کریم نه فی اذان مقرا او پوغون دیو کی بوج دی درنواله دی و اذا ذکر ربک فی القران وحده او کله چی یاد کی تخ په رب قران کریم کی وحده په والی سره ته چی کله د قران کریم کی مسله توحید الله تعالی بیان کی ولو علی ادبارهم نفورا نو وګر دی په خپل شاګان باندې نفورا نفرت کوون کی کله چې دا توحید مسله بیان شي نو بیا چې کوم مشرکان بی دیني د چا چې په زړونو کې عقیده خرابي بی دیني نو هغه بیا قران کریم نه خنه پرتو شي. نحنو اعلم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک و اذهم نجوا دیات کې الله تعالی زجر ذکر کوي په انکار د رسالت باندې. نحنو اعلم مونږ ډیر زیات خپو یو بما یستمعون به په هغه نیت باندې چې دی وګ دی پاغه کم نیت باندې چې دی وګ دی قران کریم ته از یستمعون الیکا کړه چې دی وګ کې دی تاته و از هم نجو کړه چې دی جرګی کوي از یقول الظالمون نو نن سبا ډیر خلک دا سری د قران کریم درس تا عیسائی والا هغه متغوګ دی یو بندګر آزاد شوی هغه بیا واقع بیانوله هغه دا خبر او کله چی کم دې کې مونږه بندیانو نو هغه ته د عمر ریډیو نشریات راتله ویل ما خام نو ورستو کله وچ نشریات شروع کیدل عیسائی والا د شیطانان برجه مشول او کې مناستل د هر چا سره خپل خپل رجستر ور سره او غوګونه کې چې زونه یې خو دی بس لکس به ولي کل بیا بغلی شول بیا به لکس لیکل او دا غینه ورسته بیا مونږ ته سزاګان راکول نو الله تعالی وي په کم نیت باندې چې دی تاسو وګدی نو الله تعالی په هغه باندې پوهیږې نه نو اعلم بما یستمعون به مونږ خو په یوګو په نیت باندې چې دی وګدی تاسو په هغه باندې یستمعون الیک کله چې دی وګدی تاسو وای زم نه جو کله چې دی جرګی کوي دا لیکل کیږي وای دا ویل دا ویل لیکا چې څومره لیکل شي ای از یقول الظالمون کله چې وای ظالمان ان تتبعون الا رجلا مسحورا تاسو تاویداری نه کوي مګر دا سړی چې پاغي باندې جادو شوی دی مسحور په معنا د جادو کړل شوی دی پاغي باندې دې معنا کړی دا تفسیر جلالین معنا کړی دا یعنی مغلوبا علی عقله چې داږي عقل مغلوب شوی دی پاغي باندې سحر او جادو بل شي چې غالب شوی دی دې معنا تفسیر جلالین کړی دا ان تتبعونا تابدارین کوي تاسو الا رجلا مگر دا غسړی مسوره چې دو ککړلې شوی دی دا پیغمبر سره دو ککړلې شوی دی اون زور وګرا کوي په زور بوله کلم سال سرنګ بیانې تا ته صفت د بدای سرنګ بیانې دی وساره پارا صفات د بدای بیانې بد صفات بیانې کله پیغمبر ته دا شاعر دی کله به دا کاهن دی کله جادوګر دی کله به یو خبره کوله کله به بل خبره کوله یو بل معنا مفسرین بیان کړی مسحور په معنا دا چا سره خېټور چې دا خوراک کوي وای دا څنګه پیغمبر دی ان تتبعونا تستبدارین کوي الا رجل مسحور ما کدا غسړی په غیبانه جادو شوی دی یا غ خوراکی دی او یا غی ته دوک ورکړل شوی دی یا دا غی عقل خراب شوی دی انظر وګوره کوي په زور بوله کلم سال سرنګ بیانې دی ستاره لپاره غلط مثالونه غلط صفات ستاره لپاره بیانې پزلون دیو گمراه شول فلا استطيعون سبیلا نو طاقت نه لري دیو د سمیلاري دا داسي د گمراهي داسي کندي تور غردیدل چې اوس ته هدایت لار دانش مونډله وقالو دی کې الله تعالی ذکر کوي زجر په انکار د باس بعد الموت باندې وقالو او وی دیو اذا كنا عظاما کړي چې شومنګا اډو کی ور فاتن او ذره ذره ائنا لمبعوثون خلقا جديدا نو آیا جوندی وکړلې شومنګا خلقا جديدا په پیدائش نوي سره الله تعالی دا کافران د دین انکار کوي کله چې مونږه زره زره شو پټی پټی شو نو مونږه دوباره ژوند کیږو قول ورته پیغمبر کوونو حجارتا شی تاسو غټي او حدیدن یا وسپنه او خلق مما یکبر فی صدورکم او یا بل مخلوق هغه چی لوی تاسو بسینو کی یا وسپنه شی او یا غټی شی یا تاسو بسینو کی چې دین علاوه بل کم پیدائش دی چې اگر دین کلک دی زمکه دا یا اسمان دی تامبا دا داسی شی جوړ شي قول ورته پیغمبر کوونو شی تاسو حجارتن غټي او حدیده یا وسبنه او خلقن یا بل مخلوق می ما یکبر فی صدورکم هغه چی لوی ساس بسینو کی پس یقولون ما یعیدنا نو دیو خامخا وای چی سوک دی چی دوباره پیدا کی مونږه قول ورته پیغمبر الذی غزات خند فطرکم اول مرتین چی پیدا کړی تاسو اول دل کم ذات چی اول پیدا کړی نو ک تاسو زره زره نه ک تاسو نه غټي جوړی شي ستاسو نه وسپنه جوړ شي یا ستاسو نه ځمکه او اسمان جوړ شي یا پولاد نه جوړ شي بیا هم الله تعالی دوباره پیدا کوي نو کله چې ته دا خبره وکې پس یون غزونه الیک رؤوسهم نو خوځي دی تا سرونه خپل سر بداسي وړقي او یقولون او وی دی متاه خاچ مونږ را پورته کیږي قیامت بکلی قیامت بکلی متاه دغه نیټه بکلی تفسیر جلالین لیکری دی پس یون غزونه الیک رؤوسهم دیو سرونه تا تاوله کوي ويقولون اويد متاه استهزاء دا قیامت یاره کله به ذات زکته وچرا پر دکیغه نو کله به استهزاء ټوک وی کوي خو ورته پیغمبر عسا یکون قریبا کې دې چې جلا قیامت ډیر نږدې ده نږدې ده اتام الله فلا تستعجلوا اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون قیامت ډیر دیت نږدې روان یوم یدعوکم بکمرت باندې چواد بدر کله شتا ستا پتستجیبون بحمده نو حکم بمانی دا الله تعالی بحمده سردستاین دا غینه د دین مراد څه شه مفسرین لیکلی دي یوم یدعوکم د دین مراد تیر شپلې وهل دی لپاره د باس بعد الموت مراد دی نو کله چې قیامت کې تاسو ته د شپېلې आवाज وکړلې شي نو بدست پتست جیبونه به حمده قبل وای تاسو هغه आवाज درا منی به تاسو حکم د الله تعالی به حمده سره دستاینې ویلو د الله تعالی نه د الله تعالی ستاینې بموای او تظنون الا بستم الا قليلا او ګمان بکوي تاسو چې نو حساب شوی تاسو په دنیا کې الا قليلا مگر لګمو دا تاسو بیا دا خبره کوي پتست جیبونه به حمده یو مادر شي دغه आवाज استجابت بکوي او د الله تعالی حمد بوای سبحان الله الحمدلله دغه بصره هم وای دوی معنا تفسیر جلالین بیان کړی دا او ډیر بهترین معنا ده پتست جیبونه به حمده نو تاسو به دغه استجابت کوي به حمده یعنی به سبب امره دا حمد په معنا د امر سره ده نو دو معنی کوي پرې دیږي یوم یدعوکم بکم ارض بانی چی آواز بدر کی تاستا پا تستجیبون بی حمدی نو حکم بمانی تاسو دا اللہ تعالی یعنی دا دوباره را پرتا کیدل بی حمدی سردستاینی ویری دا اللہ تعالی نا سبحان اللہ الحمدللہ بوائی او دا قبرون نو را پرتا شئی دویم مانا یوم یدعوکم بکم ارض بانی چی آواز بدر کی تاستا پا تستجیبون بی حمدی نو حکم بمانی دا اللہ تعالی بی حمدی پا سبب دا امر دا اللہ تعالی باندی زکو دا حکم قبل وی چی اللہ تعالی برتا امر کردی بے سبب امره و تظنون او گمان بکوی تاسو الا بستم الا قلیلا چه نئی حسار شوی تاسو مگر لگمو دا و قل لعبادی یقول اللتی هی احسن ان شیطان ینزغ بینهم ان شیطان کان للانسان عدو و مبین اللہ تعالی ادا ادب بیانی دا پار دا داعی دا حق کل چید اللہ تعالی دین طرف تدعوت ورکی مشرکان تدعوت ورکی نو پا احسن طریقہ باننی پا خو اخلاق بانی دعوت ورکا ذکر شیطان پا کیسی مردن اتری پا مشرک کی نو شیطان چیرے وسوسی اچھی چی مڑا ننے خطا تدا خبر اوکلا دائی دا توکلا نو پا نرب و الفاظ بانی پا بہترین طریق بانی دعوت کوا و قل لی عبادی وائد تازم آبد نگانو تا یا قول اللتی چی وائد دیو اللتی آغا خبرہ یا سن چی آغا خیستر چی خیستا کم خبر دنو آغا دیوئی ہی یا سن مراد کلی مرد توحید او دغسی مراد تینا پی شرعی طریقی بانی دعوت کولی ان شیطان یقینا شیطان ینزغ بینهم یفسد بینهم تفسیر جلالین معنی کړی دا فساد چیرې دی په میند کې ان شیطان یقینا شیطان کان للانسان عدو مبینا دی دا د انسان لپاره عدو دشمن مبینا ښکارا شیطان چیرې دا د انسان دشمن ښکارا دی او ربکم اعلم بكم دا خطاب دی مشرکان ته او بدی کی دلیل علمی دی اللہ تعالی بیانیگی ربکم رب ساسو اعلم بکم دیر خپوی دی استاس پا حال باننی ای یشا یرحم کم که او واری اللہ تعالی نو رحم بوکی و تاس باننی پا توفیق دی ایمان سرا و ای یشا او که او واری یعذب کم عذاب بدر کی تاس درا دا ای یشا یرحم کم بی توفیق الایمان که الله تعالی وغواړي نو تاسو ته به توفیق د ایمان درکړي نو ایمان به راوړئ الله تعالی ورباندې مهرباني وکړي و ای یشا او که وغواړي الله تعالی یعذبکم عذاب به درکړي تاسو ته و ما ارسلناک علیهم وکیلا او نه لیږلی ته موږ په دې باندې ذمهوار په تجبرهم علی الایمان تفسیر جلالین وایي یعنی تا باندې د الله تعالی د دین بیان دی که چا خبره ومنله الله تعالی پرې مهرباني وکړل نو ښه ده او کچا ایمان رانوړ عذاب بوت الله تعالی ورکی خو مار سلنا ک علیهم وکیل او تنه لګلې مونږ په دی باندې ذمہار پتوج بیرهم علی الایمان چې د به بزور باندې ایمان راوړي د دې پر الله تعالی تنه لګلې په چا ته د ایمان نصیب کول او څوک د ایمان نه محروم کول دا د الله تعالی کار دی و ربک اعلم او رب ستاڑی ریت خفوی دے بی من پا حال داغ چاوانی پی سماواتی پاسمانو نکیری ودار دی پاسمانو نکیری سوک چی پاسمانو نکیری پاسمانو نکیری اللہ تعالی داغی پا حال بانی دیر جت خفوی دے ولقد فضلنا بعض النبیین او یقینا غروالی ورکردی منگا بازی پیغمبران تا علا بازی نفاز نور باندی و آتینا داود زبورا او ورکردی منگا داود علی صلی اللہ علیہ وسلم تا زبوران زبور کتاب زبور دا زبر ننے وعظ تا ویلے کی گی نسیت تا ویلے کی مخ کی داغی بیان شیو پا غی کی احکام دا حل او دا حرمت نو بلکی آغاز کارو تصبیحات و موعظی وی نسیتو نو بیان نو پا غی کی قولی دعو اللذین زعمتم من دونی فلا یملکونا کشپ زر عنکم ولا تحویلا پا دی آیت کے اللہ تعالی رد شرک پی دعا ذکر کی او دا سے رد شرک پی تصرف بیانی قلو تو اے پیغمبرا قرد علیدین او اے تاثر او بلے کسان زعمتم جو گمان کوئی تاس پاغی باننے چی دا مدد گاران دی من دونی ہی سواد اللہ تعالی نا فلا املکونا کشف زرنے نو اختیار ندیر اغاد لری کولو دا تکلیف عن کمستاسنا ولا تحویلا او ند آسان اولو تحویل او کشف کی فرق دارے کشف دی تولے کی چی بلکل لری شی او تحویل اغی تولے کی چی آسان شی نو تاسو جی چا تا حاجت روا وای اللہ تعالی سرم شریکان کری دی نو زی اغی تا یو چگو کئی چی استاسو نو تکلیف لری کی یا بلکل دن لری کی او یای درمانی آسان کی نشی کولے دا اولائک اللذین ها کسان یدعونا چی دیورا مدد شوی اغی تا یبتغونا غواڑی اغا الی ربی مفد ربتا الوسیلہ نزدیکت ایہم اقربو چی کم یو پدی کی زیاد نزدی دی اللہ تعالی تا ویر جو رحمتو او امید ساتی دی اللہ تعالی دا مہربانی دی آیات کی اللہ تعالی رد کی او عجز بیانی دداغا معبود من دون اللہ پدری و طریقو سرا یو طریقہ دار چی تاسو چی دا کم کسان دا اللہ تعالی سر شریکان کری دی اغا خو زان دا اللہ تعالی تا نزدیکت طلب کیا نوی زان دا اللہ تعالی نزدیکت تا طلب کی دا اللہ تعالی نا طلب کی نزدیکت اللہ تعالی تا نو دا عجز دی او دویم خبر دار چی امید ساتی دا اللہ تعالی نا نو چی علی حدی نبیاد اللہ تعالی نا سنگ امید ساتی او دریم درج دا اللہ تعالی دا عذاب نیاریگی نو تاسو چی دا سوک دا اللہ تعالی سر شریکان کری دی اللہ تعالی پا غیبان درد کی بدری و طریقو بانی دا عجز دی زان اللہ تعالی تا نیز دیکی او دویم درج دا اللہ تعالی دا رحمتون امید کی او دریم درج دا اللہ تعالی دا عذاب نیاریگی نو دا دری سپات چی بچا کی نو آغا الہ نشی کی دلے اولائک الذین یدعونا هغه کسان چې دی وتره مدد شوی یبتغونا الی ربهم غواړي هغه خپل رب ته الوسیله ته نږدې والي ایهم اقرب چې کم یو د دېونه زیات نږدې دی الله تعالی ته ویرجو رحمته او امید ساتي د الله تعالی د مهربانۍ و یخافون عذابه یریږي د عذاب د الله تعالی نه ان عذاب ربک کان محظورا یقینا عذاب د رب ستا کان محظورا دا غنه یره کیدلی شي ستا د رب د عذاب نه یره کیدلی شي وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا تخویب دنیوی اللہ تعالی بیانې چاته جل الله تعالی پیغمبران علی گری او هغه خلاف کړی دي د الله تعالی دین نه نه منلې نو الله تعالی هغه ته عذاب ورکې خامخه وَإِن مِّن قَرْيَةٍ او نشته یو کله نه فرمانه دین مراد عاصی او نه فرمانه مشرکان تی مراد دي ان الا نحن مهلكوها مگر منگا ہلاک ان کی اگے درا قبل یوم القیامت مخیر قیامت دورا دینا او معذبوها عذابا شدیدا او یا عذاب ور کون کی منگا غیتا عذاب سخ کان ذلک فی الکتاب مسطو مستورا ددا پیسرا پلوہ محفوظ کلی کلی شوی دا پلوہ محفوظ کی دالی کلی شوی دا فی الکتاب نو مراد کتاب دا تقدیر تی مراد دے لوہ محفوظ دین مراد دے دالی کلی شوی دا چہ اللہ تعالی بنا فرمان خلق تو مشرکان تو اللہ تعالی عذاب ور کی خامخا دا مهلکوها قبل یوم القیامه مراد درین عذاب شو او معذبوها عذابا شدیدا مراد درین دار اچ قتل ول دغی پسادونه دغسی قتلونه را دغسی قحطونه را تل پغی باندې او غیره الله تعالی به تدا سزاګانی خامخور کی و ما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون واتینا ثمود الناقه مبصره پس دی آیات دی آیاتن کی الله تعالی بیانې جواب دی شبهه د مکی مشرکانو د نبی صلی الله علیه وسلم نه معجزات غوښتلی نو سوال درازي چې معجزات دی ورکړل شي د پیغمبر ته کنه ډیره پاره چې خلک ایمان نه وړي نو دی آیات کې الله تعالی دا غي جواب بیانوي حاصل جواب دادې دیو چې راکم معجزات غواړي هغه معجزات ترسته را روان دي ته موږ د پاره چې نه را روانې کا ستا کور دې سره زر شي ته غریبې ترې مالدار شي دا خبرې کولی الله تعالی وای که دا معجزات مونږه راوړل دا راوړلې شو خو لیکین د دین یو مانع موجود دی هغه مانع دا دی چې که دا معجزات راوړلې شي د دیو دا مطالبه ومنلې شي او دیو بیا انکار وکړي دغه معجزاتونه نو دیو به الله تعالی ته واکې لکه مخکینو امتونو معجزات وختلی د پیغمبرانو نه کله چې هغه معجزات راوړلې شول او بیا تی انکار وکړي هغه الله تعالی ته واکړل نو دا مکی وره به هم بیا الله تعالی تبا کوي. نو دا معجزات او مطلوبو دراوړو نه مانع صرف دا خبره ده چې دوی به انکار کوي. و ما منعنا او نه دې من کړی مونږ درا ان نور سره بلا آیاتې درا لګلو د معجزاتو نه کم چې دی غواړي معجزات مطلوبه الا ان کذو به الاولون مگر دې خبرې چې انکار کړو د دې معجزاتو نه مخکینو خلکو نو واتینا اغا الله تعالی تباک تل نو واتینا سمود الناقه تو صلی الله تعالی ذکر کوي په تور د مثال باندې یو خبره او ورکړې مونږه سمودیانو ته ناقه اوخه مبصرتن تفسیر سمرقندی معنا کړی دا یعنی علامه لنبوته اغه د صالح علی السلام د نبوت علامه وا یا مبصرتن معنا دار چې معاینه یبصرونها اغه ښکارا علامه د الله تعالی د توحید او د الله تعالی د قدرت چې دی بسترګوان لیدله مبصرتن اغه ښکارا علامه د حق د طره ښکارا علامه د پیغمبر د صداقت په ظلمو بها نو ظلم یو که باغی باندې سمانه ده دا غی تفصیل مخکې بیان شوی دی ظلم نو مراد چې هغه قتل کړه نه بدماشانو پاغه خار کی نو یو کس کار کړه خو لیکن هغه نه وانه پی راضی و ما نرسل بالآیات الا تخویفا او نر علی ګمګه معجزات لرا الا تخویفا مگر دیر اورد فاره کله چې معجزات راشینو پاغه کی دا خبره ای چې کوونه منل شي نو بیا د الله تعالی د عذاب یری چې د الله تعالی عذاب برازی و اذ قلنا لك ان ربك احاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس والشجره الملعونه في القران ديات کہ اللہ تعالی پاور جملہ کی تھی جڑا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا پا تبلیغ باندې تے اللہ تعالی دین بیانوا اللہ تعالی دا ټول خلق په خپل علم او قدرت کرا گیر کړی دي نوستا خلاف دیونه شکوله تب اللہ تعالی بچ کید دیونه وإذ قلنا لك او کله چې ویل مونږ تا ان ربک یقینا ربستا خاطب الناس را گیر کړی دی خلکو دره په خپل علم او قدرت کې الله تعالی دا خلق را گیر کړی دی په علم او قدرت و ما جعلنا الرؤيا التي اريناك او نه دې ګرځولې مونږه لیدل ستا هغه چې او خدل مونږ تا ته الا فنت للناس مگر د پاره د امتحان د خلکو د دین مراد څه شي بعضی خلقوی مراد دلی نه خوف ده دا خبر صحیح نه ده دا و ما جعلنا او نری لگا او نری گردولې مونږه الرؤيا د دینه مراد لیدل لبستر ګوان دی په حالت د یقظت کې او نری گردولې مونږه لیدل ساغه ارینا کا چې خودل مونږه تا ته ان فتنه تل الناس مگر امتحان د پاره د خلکو نبی صلی الله علیه وسلم پشپد معراج باندې الله تعالی او تدیر جات سو خودل کله چې نبی صلی الله علیه وسلم دا غی بیان وکړه نو خلق عمر رضی او بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا غی تایید وک بی بالکل صحیح ده نو بعضی خلق چره وی په یوش پکې او دمر اسمانون ته خطل بیا واپس راتل وی دمغه نه منو و ما جعلناک او نری ګرځولی مونږه الرؤیا لدلستا التی غا اریناک چې خودل مونږه تا ته تفسیر ذات المسیر وی من العجائب والآیات تات الله تعالی ډیر زیات عجائبات ته الله تعالی خودل الا فتنه للناس مگر هغه امتحان د خلکو لپاره پشپد معراج باندې نبی علیہ السلام ډیر سوریدل جنت او جهنم یې ولیدل والشجره الملعونه او هغه ونه چې بد ویل شوی دی دغه په قران په قران کې ملعونه لعنت ویل شوی دی یعنی بد ویل شوی دی ونخوفهم او یره ورکوم غدیول را فما یزيدهم الا طغیانا نزید کې دیول را مگر سرکشی کبیره لویا نبی صلی الله علیه وسلم د دین مراد ونه د زقوم تی مراد ده نبی صلی الله علیه وسلم د دې خبري بیان وکه وی په جهنم کې مې ونه ولیدله نو مشرکان او بی دین خلکو دا خبر وکړه وی دی لونی ته وګوره په ونه کې چرته په اور کې چرته ونه کې درې شي دنه نو الله تعالی وی هغه ونه چې تالی دلی وا چې دا غي صفت په قران کې بیان شوی دی ان شجره الزقوم طعام الاثیم کل مه قران کې ورسره راشي بل دی کی الله تعالی وی هغه ونه کې دا غي بدی بیان شوی د قرآنی کریم کې سورۃ الصافات کې ورشي د 12 پیتم نو اخلا تر د 15 پیتم نمبر آیات پورې دا غي وضاحت بیان شوی دی نو کله چې نبی صلی الله علیه وسلم خبره وکړه نو خلکو چې اعتراضات نور هم زیات کړل دو معنی بکوي و شجره الملعونه او هغه ونه چې بدی بیان شوی دا غي په قرآنی کریم کې نو هغه امتحانو د خلکو لپاره دوی مره و شجره تا وغونه الملعونه تا چی لعنت ویلی شوی دا غی پا خورون کوانی فی القرآنی پا قرآن کی دا دا دا دا زقوم دا ونی خورون کی آغا سوک دی کافران دی او پا کافران مانی لعنت ویلی شوی پا قرآنی کریم کی و نخوی پا هم او یار ور کومنګ دی لرا فیان په ما یزیدوم الا تغیانا نو نزیات کی دی لرا مگر سرکشی کبیره لویا دا کرچ د الله تعالی دین دیو ته بیانی دی دیو سرکشی هغه به دین نورم زیاتی